Πολύ. Έλα. Άκου, Παπατζηλίκη. Η κυβέρνηση λέει είναι με το λαό. Ο λαό πρέπει να είναι εξεγερμένο, να είναι λέει στου δρόμου, να επαναστατήσει. Γιατί το λέει αυτό? Να κάνουμε καμιά επανάσταση, κούφια η ώρα που τα ακούει, καμιά εξέγερση, και να μα τη βαφτίσουν φεστιβάλ, να πέσουν στα τέσσερα και να τη βαφτίσουν, ξέρω εγώ, την επανάστασή μα πανηγύρι. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται. Μπορεί να είναι μια δημιουργική ασάφεια αυτό. Μακριά, μακριά με του παπατζίδε που έχουμε μπλέξει. Έλα, καταρχήν ο Φίλης είπε θα πάει τα χειρομόσκυλα. Αυτά τα post-doc που λέει είναι τα χειρομόσκυλα, έτσι. Φέτος θα προσπαθήσουμε να πάρουμε αρκετούς post-doc. Και το δεύτερο, ο τάφος του πολεμιστή σέρνει καράβι, όπως ξέρεις. Μη μου τα θυμίζεις τώρα, μη μου τα θυμίζεις που φάγαμε ολόκληρο καλοκαίρι πέρσι για να ψάχνουμε τον τάφο του τεκνού. Μπράβο, ο τάφος του νεκρού. Του νεκρού, παιδί μου, για το τεκνό λέω. Τόσο καιρό για το τεκνό που του είχε κάνει την ταφάρα, την τελούξ. Όλοι έχουμε κάνει για γκόμενα τα περισσότερα. Τέτοιο πράγμα, τέτοια κλειδί. Μη μου τα θυμίζεις τώρα. Τραβιόμασταν στη Βόρεια Ελλάδα πέρυσι το καλοκαίρι. Όντεψε να ξαναβγεί ο Σαμαράς με όλο αυτό. Και όλο αυτό για το τεκνό. Για τον Μπεστοβίλο αυτό που σε ρώτησε πού φινόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε, ενώ οι δελόμποροι λέει το παίρνουν τα λεφτά και το βάζουν σε ένα σάπιο κάραβο και εμείς το μαζεύουμε. Μήπως αν δεν υπήρχε ο φράχτης εκεί πάνω, δεν θα χρειαζόταν να πάει σε σάπιο κάραβο και να πνιγεί. Ναι, αλλά δεν μπορεί να λείψει ο φράχτης, φίλε μου. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει συνέχεια του κράτους, δεν κατάλαβα. Ήταν η αριστερή εδώ πέρα να μας ξεμάθουν αυτά που ξέραμε. Δεν ακούσα. Ο φράχτης να μείνει, παιδί μου, γιατί θα θυμόμαστε τον Χρήστο τον Παπουτσί. Μια προσφορά είχε στον τόπο να αφήσει πολλούς μετανάστες στον τόπο. Αυτή ήταν η προσφορά του. Έναν φράχτη έφτιαξε ο άνθρωπος. Ο μισάνθρωπος, συγγνώμη. Οπότε γιατί τότε καθόμαστε και πεινόμαστε και κλαίμε και λέμε αγνήθηκαν τόσοι σήμερα. Να μην κλαίμε. Συμφωνώ, να μην κλαίμε. Αυτό τελείωσε. Γιατί να μην κλαίμε όμως, περίμενε τώρα. Γιατί να μην κλαίμε, δεν κατάλαβα. Άμα δεν κλαίμε τώρα που έχουμε αριστερή κυβέρνηση και έχουμε κοινωνικές ευαισθησίες προς τα έξω ως προς το κλάμα, αλλά επί της ουσίας αφήνουμε τους φράχτες, πότε θα κλαίμε. Δεν κατάλαβα. Και αυτά τα κροκοδίλια τα δάκρυα πόσο θα τα κρατήσουμε μέσα μας εμείς οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγουμε ένα πορτόνι, σαν αυτό που ήθελε να πας να φτιάξεις. Πορτόνι, πορτόνι, μπάτσι γουρούνια, δολοφόνι. Ένα πορτόνι, άμα ανοίξουμε εκεί, δεν χρειάζεται, δεν θα πνιγώ τους άνθρωπους. Μα δεν υπάρχουν ισοδύναμα τώρα, εσύ πας να μου βγάλεις ισοδύναμα στο φράχτη, δεν έχει ισοδύναμα. Τι να κάνουμε. Να δω μόνο οι φράχτες των άλλων είναι κακά. Οι κακοί φράχτες των άλλων. Οι κακοί φράχτες των άλλων. Το δικό μας είναι μια χαρά, είναι. Είναι καλός, άμα το δεις είναι και περιποιημένος πολύ. Περνάνε και WD-40 για τις σκουριές. Εσύ που έχεις δει τον Τσίπρα από κοντά. Ναι. Έχει ωραίο κολλή. Ωραίο κολλή. Ναι. Όχι πια. Ναι. Παλιά είχε, παλιά. Δεν έχει πια. Έχει κάνει μια κολάρα. Υποψιάζομαι και κυταρίτιδα, αλλά δεν έχω δει νιούντ. Αλλά ρε παιδάκι μου, και αυτό το πράγμα. Τι να σου πω, ψυχάθηκα. Νέο παιδί, φρυγηλό είχαμε να λέμε. Ευθυτενής, γραμμωμένος. Τίποτα. Δηλαδή, οτιδήποτε γραμμωμένο πάνω του, αν το πάρεις από τους κοιλιακούς μέχρι τις κόκκινες γραμμές, τίποτα δεν τηρεί. Και για την μαυροφορεμένη εδώ που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, θέλω να τη ρωτήσω. Έχω ένα φράχτη της πεθεράς μου, θέλω να τον γκρεμίσω. Είναι αμαρτία, θα πέσει φωτιά να με κάψει. Μπορεί, εξαρτάται τι φοράει ο φράχτης. Αν φοράει κοντή φούστα, άμα είναι κομμουνιστής ο φράχτης, είναι λίγο αδερφή. Μην είναι κανένας μετανάστης φράχτης, μην τον έχει φτιάξει μετανάστη το φράχτη. Αν έχει χέρι μετανάστη πάνω, είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία να ασχοληθεί γενικώ με το φράχτη. Είναι αμαρτία. Με αυτόν τον φράχτη, έτσι. Για τον άλλο φράχτη ούτε που το συζητάει. Μόνο εικόνισμα δεν έχει βάλει στον άλλο φράχτη. Ο άλλο ο φράχτη πρέπει να μείνει από στόλη. Πρέπει να μείνει, πρέπει να μείνει. Με αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άμα δεν μείνει με αριστερή κυβέρνηση, με τι θα μείνει. Ναι. Οι δεξιοί τα φτιάχνουν, οι αριστεροί τα συντηρούν. Αυτοί οι αριστεροί. Να σε ρωτήσω κάτι, μήπως είδες το φίλι χθες το βράδυ τι έλεγε? Λίγο είδα, πόσο να αντέξω φίλι τώρα. Χαρά στο κουράγιο του Χατζηνικολάου κιόλας που έκατσε μέχρι εκείνη την ώρα να ακούει το φίλι. Άσε που ψιλονίσταζα κιόλας, μια άνοιγε το μάτι, μια έκλεινε και μια τον έβλεπα φίλι, μια πάγκαλο. Μια φίλι, μια πάγκαλο. Ανοιγό κλείνει αυτό το μάτι συνέχεια. Να το πω πιο σωστά για να μην κατηγορηθώ για μπούλινγκ, γιατί δεν μου αρέσουν οι κατηγορίες. Μια τον άκουγα φίλι, μια πάγκαλο. Πιο σωστά. Εν τω μεταξύ, εγώ έβγαλα καρκίνο τέταρτου βαθμού χθες το βράδυ με αυτά που άκουγα. Ναι, λέω, δεν έβγαλε στην εκπομπή με το Λεβέντι, έβγαλε τώρα. Καλά, εντάξει, ο Λεβέντις είναι άλλο πράγμα. Ο Λεβέντις είναι τρολ. Με το Λεβέντι γελάς, λες, εντάξει, λες. Μαλακία υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα. Γελάς. Όταν θα σου ψηφίζει και αυτό τη φορολογία, σου πω εγώ πώς τα γελάς. Τι να κάνω, εγώ δεν είμαι στην Ελλάδα. Όσο έχω ξαναπεί, αλλά. Άκου, φαλίτσα. Με φορολογούν άλλοι, μην αγχώνεσαι. Με φορολογεί ένα 30% πρώην ναζιστικό κόμμα και νη ναζιστικό κόμμα. Δεν έχω θέμα γενικά. Γουστάρω εγώ τη φορολογία. Όχι, είναι καλό. Σώζεις πατρίδες κι εσύ. Είναι ώρα να σώζεις πατρίδες. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα και εσένα. Φιλιά και στο Θύμιο και σε σένα. Τα δέχομαι, φέρτα. Είμαι η μαμά του Κώστα. Μωρή. Έχω ετοιμαστεί για τον προεκλογικό αγώνα του Άδωνη. Τι λες, θα πάμε, ναι ή όχι? Πήρα να σε ρωτήσω γιατί είμαι πολύ βιαστική. Μωρή, τι κολοτούμπα είναι αυτή ξαφνικά? Τώρα δεν έχεις πρόβλημα να στηρίξουμε Άδωνη? Τώρα πια τελειώσαν αυτά. Πείσατε ότι πρέπει να τον βοηθήσουμε. Τότε που δεν βγήκε στις εκλογές, δεν βγήκε το κόμμα του, εντάξει. Τώρα όμως έχουμε αρχηγό, πρέπει να πάμε. Να στηρίξουμε τον Άδωνη, δεν έχω αντίρρηση. Δεν μας έκανε γιατρούς ο Τσουγλαναράς. Δεν μας έκανε γιατρούς. Μα αυτό είναι τώρα. Αλλά άμα θα γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, όλο και κάπου θα σας χώσουμε, ρε παιδί μου. Ναι, όχι, ναι. Έχει σφαγωθεί εσύ να βρει μια δουλειά ο Κώστας, ό,τι και να είναι. Ναι, έχω ετοιμάσει κονσέρβες, σειράκια, παγούρια. Μωρή, για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πάμε. Δεν πάμε στο βουνό. Ναι, αλλά ο Άδωνης είναι στα βουνά, στα λαγκάδια, στα νησιά. Θα πάει οπουδήποτε. Μάμα του πει του Άδωνη για κονσέρβα θα πάθει σύφυλλη. Την ιδέα και μόνο. Ωραία, παιδί μου, να έχουμε και εμείς να τρώμε εδώ. Να έχουμε, αλλά πάρ' την κονσέρβα στα κρυφά, βάλτε σε τάπερ. Άνοιξε τη σπίτι. Το κονσερβοκούρ τη σπίτι. Δεν περνάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία με κονσέρβα στο χέρι. Θα ξεντάνε θύμησες. Δεν μπορεί ο Άδωνης αυτά. Όχι, πες με εσύ τι λες να ετοιμάσω κατά τη γνώμη σου. Θα έρθω κι εγώ μαζί. Άμα έρθεις μαζί δεν έχουμε ανάγκη. Θα φτιάχνεις πίτες εκεί πέρα. Εντάξει. Ετοιμάσου, πάρε το backpack να ανεβούμε στο βουνό κάτι. Και βάλε και τις λιβιέλες σου. Πώς γύρισες εσύ στον Άδωνη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, το χαίρομαι πάντως, το χαίρομαι. Το χαίρεσαι, έτσι. Το χαίρομαι, ναι, δεν κατάλαβα γιατί. Οι φελοί δηλαδή, γιατί να μην μπουν στην επιφάνεια. Αποστολή, κάνει μεγάλο αγώνα τώρα. Με το αυτοκινητάκι, πώς κουράζεται, πώς ταλαιπωρείται. Δεν το οδηγάει αυτό, καλέ. Το αυτοκινητάκι το πήρε για να έχει ένα κρεβάτι πίσω να κοιμάται. Δεν το οδηγάει. Χρειάζεται ανθρώπου. Χρειάζεται, κάνει περιοδία. Να σε πιάσει ένα κόψιμο κάτι, τι θα κάνει, πού θα τρέχει, τα λαγκάδια. Να σου πετάξουν ένα αυγό, ένα γιαούρτι, πού θα πληθεί. Γιατί είναι και επικίνδυνο. Ο Άδωνης κυκλοφορεί, δεν κυκλοφορεί όποιο. Ένα γιαούρτι σε ένα χέρι πάντα περιμένει. Ένα αυγό στην τσέπη το βάζει πριν πα να το δει σε μια ομιλία. Να μην έχει τον τροχό που να ξεπληθεί κάπου. Πόσα χαρτομάτιλα να έχει πάνω του αυτό ο Κοέν. Και χαρτομάτιλα να του βάλει το αυγό μυρίζει. Τέλος πάντων. Όταν μάθει που είναι αυτή τη βδομάδα, κανόνισε. Εντάξει, έλα, γεια. Πανέτοιμη, φύγαμε. Γεια σου, μαμά του Κώστα. Γεια σου, Αποστόλη. Τα φιλιά μου στον Κώστα, τον παρολίγο γιατρό. Έγινε, μανάρι μου. Αντεφυλάκια. Ο Θύμιος σήμερα. Τι έχει πάθει? Ο Θύμιος σήμερα. Τι έχει πάθει? Είχε και είπε για την κατάληψη που έγινε στο Πάμε προχθές και για τα οικογενειακά επιδόματα. Αφού τα επιδόματα τα φάγανε. Και δεν τα φάγανε. Και τι έπρεπε να γίνουν τα επιδόματα, να κάτσουμε και να τα κοιτάμε? Για να τα φάμε, δεν ήταν? Δεν τα φάγαμε εμείς. Δεν μας τα δώσανε. Και από αυτά δεν τα φάγαμε όλοι μαζί? Όχι. Και τα λεφτά από το ΕΣΠΑ και από αυτά τα προγράμματα που έχουμε μπει και έχουμε κάνει κατά καιρούς, ακόμα τα περιμένουμε. Είναι στο δρόμο. Σε ποιο δρόμο έχουν πάει όμως? Μην είναι στον δρόμο με την κίνηση που είχε όταν ήρθε ο Λαντ και δεν φτάσουν ποτέ. Και τι δρόμο είναι? Μην είναι στον δρόμο της ανάπτυξης. Α, στον δρόμο της ανάπτυξης θα είναι. Το σηκώνει στη μανούλα. Α, είσαι χτύρε, κολόπεδο. Στον δρόμο της ανάπτυξης, εγώ το βλέπω. Βέβαια, ο δρόμος της ανάπτυξης, άμα είναι ελληνικός, έχει λακκούβα. Στην πρώτη βροχή μπορεί να σε πάρει μέσα ο δρόμος. Άστο. Σε αυτό το δρόμο πάνω είναι τα έσπα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Ιφλή που είπε. Όχι να συμφωνήσω με τον Ιφλή τώρα μου γυρνά άντερα. Ένα αγόρι μου περίμενε. Μόνο μου ξεκινάς να συμφωνήσω με τον Ιφλή. Ποιος είναι ο Ιφλής? Άντε πάμε. Θα το παίξω το εργάκι. Ωραία. Με ποιο θα συμφωνήσεις? Θα συμφωνήσω με τον Ιφλή. Ωραία. Ποιος είναι ο Ιφλής? Ο Ιφλής είναι ο Μάνος Ιφλής. Που είσαστε μαζί εκεί. Μαζί. Εγώ με τον Μάνο Ιφλή μαζί. Ναι. Στον ίδιο χώρο. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Λυπάμαι. Έχω δει μια γλάστρα στον Παπαδάκι που και που. Δεν ήξερα ότι έχει και όνομα. Πιο πολύ φασαρία και κακό γίνεται με το ποιος θα βγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία από τις βουλευτικές εκλογές. Τι χάλια, τι ρε ζηλίκι είναι αυτό, ρε. Τα κάνουν εξεπίτηδες, Αποστολή μου. Όχι, παιδί μου, είναι θέμα που απασχολεί την κοινωνία. Να αφοσιώνεται ο κόσμος σε αυτούς τους λεχρίτες, ρε. Όχι, όχι, μας απασχολεί όλους, μας απασχολεί όλους. Είναι θέμα που πρέπει να λυθεί. Πώς θα πάμε χωρίς αντιπολίτευση? Ποιος θα κάνει αντιμνημονιακή πολιτική στο μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ? Η Νέα Δημοκρατία, καλό. Φίλε, στην απάντηση στο ερώτημα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά τα χρόνια, μόνο 7 μήνες είμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Λοιπόν, να του θυμίσει κάποιο ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπουργών του προέρχεται από το παλαιό Πασόκ. Για να μην πούμε για του ψηφοφόρου. Οπότε ναι, είναι συνυπεύθυνοι. Έστω και ακούσια. Έγινε. Επειδή άκουσα χτες, σήμερα δηλαδή, που τον έβαλε σε έναν τύπο που ρώτησε τι ευθύνη έχουμε εμείς και τα παιδάκια που πνίγονται, η απάντηση είναι λίγο διαφορετική. Έχουμε ευθύνη γιατί αφού δεν ανοίγουμε το φράχτη, φταίμε και εμείς για τα παιδάκια που πνίγονται. Δεν έχει σημασία ότι φταίνε άλλοι περισσότερο από εμάς. Ωραία, και γιατί δεν είμαστε πάνω στο φράχτη όλοι να το ανοίξουμε? Γιατί άρχισαν τα κρύα, σωστό. Γιατί φταίμε? Έχουμε ευθύνη, τελείως. Τέλος, θα καταλάβεις, η παραδοχή της ευθύνης μπορεί να γλιτώσει και 15 πνίγμους σήμερα. Ρε αγόρι μου, άμα δεν πάμε πάνω να κρυμίσουμε το φράχτη, φταίμε τελείως. Αυτό σου λέω. Εγώ λέω άλλο. Έλα, γεια. Ωραία, πάρε το αυτοκίνητο και πάμε πάνω. Σιγά καλά, με το αεροπλάνο θα πάω. ακούω τον Τζίπρα, το Φίλι, το Τίγερο Βασίλη και αναρωτιέμαι, αυτοί οι Σιριζέοι πόσο ακόμα συχαμερικές ιδέες μπορούν να γίνουν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο καλύτερη γλώσσα για την κυβέρνηση. Θύχτηκες. Θύχτηκα. Ο Στίος Μπαλούρδος. Ως αριστερός. Λίγο παραπάνω από όσο θύχτηκα όταν χρησιμοποίησε ο Τσίπρας τη λέξη αριστερά για την κυβέρνηση αυτή. Εσύ περίμενε να βγει αριστερή κυβέρνηση και να κάνει έξοδο από τον Μπόμπολα έξωση. Ξέρεις που έκανε έξωση. Και είναι και στη γειτονιά μας. Ο Γρηγοριάδη από την κλινική του λαού. Την κλινική των φτωχών. Κάνανε έξωση τον Γρηγοριάδη. Στο Σωτήρα. Στο Σωτήρα. Και ξέρεις κάτι. Τι έξωση έκανε δηλαδή. Το διώξε το Σωτήρα. Τέρμα έλειξη. Κτίριο. Πάει, τέρμα έλειξη. Τι έκλεισε το Σωτήρα. Ναι, ναι. Τώρα το κλείσαμε το Σωτήρα. Ναι. Και κάνανε και του κάνανε. Το νοσοκομείο, παιδί μου, στο Νέο Ηράκλειο. Ναι, ρε, μεγάλο. Πότε καλέ, μια εβδομάδα έχω να περάσω από εκεί. Είναι ο μόνος δήμαρχος όταν έχει κατέβει υποψήφιος που τον είχε στηρίξει ο Χαρίδας Φλωράκης φανερά. Γιατί... Το ξέρω καλέ, δεν το θυμάμαι γιατί είμαι αμυγός, αλλά το ξέρω. Ή τον είχε στηρίξει το κουκουέ φανερά. Δηλαδή τέτοιος άνθρωπος ήταν και το μόνο που κάνετε να κάνουν έξω στην κλινική του. Δεν πάνε να γάξουν. Έξωση γιατί του κάνανε. Γιατί εντάξει, γλώσσα γεννή και ποιος ξέρει τι. Αυτό γράφει έξωση γιατί αυτό Σωτήρα. Το γράφει χθες μελαγχολία όλο το ίντερνετ και στο Facebook αυτό το πράγμα γράφει όλος ο κόσμος. Θέλω να πω κάτι για την περασμένη εβδομάδα. Βγάλατε μια ανακοίνωση εκεί πέρα. Είπατε στις ειδήσεις ότι η Deutsche Bank λέει καταργεί 9.000 θέσεις εργασίας. Η Deutsche Bank δεν καταργεί 9.000 θέσεις εργασίας. Απολύει 9.000 εργαζομένους. Είναι σαν αυτό που λέμε η απασχόληση, ρε παιδάκι μου, στην Ελλάδα έχει μειωθεί. Είδες. Έχει σημασία η οπτική και η διατύπωση. Είναι αλλιώς. Ακριβώς έτσι. Ανάγκια σου. Λέει η απασχόληση. Ή μπορείς να πεις έχει αυξηθεί η τεμπελιά. Το λες και αυτό. Άρα δεν πάμε σε απόλυση. Αυξήθηκαν οι τεμπέληδες, άρα αποχώρησαν επειδή ήταν τεμπέληδες. Για το παιδί που μιλάει τώρα που λέει να μην βλέπουμε αυτό το θέμα και τα λοιπά και τι ευθύνη έχουμε εμείς. Πρώτον, δεν ξέρω αν καταλάβω καλά, δεν είναι να μην βλέπουμε αυτό το θέμα, είναι να μην υπάρχει αυτό το θέμα. Πρώτον και δεύτερον, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Είναι στην προσωπική μας ζωή, δεν είναι ούτε ευρωπαϊκή, είναι στην προσωπική μας ζωή να πούμε τη λέξη αρνούμε. Δηλαδή είναι να πάρεις μίζα. Αρνούμε, δεν παίρνω μίζα, απλό δεν είναι. Εξαρτάται πόσο είναι η μίζα. Ναι, όχι εξαρτάται πόσο είναι, όσο και να είναι η μίζα. Είναι, όσο και να είναι η μίζα, δεν έχει τιμή. Η μίζα, η τιμή δεν έχει τιμή, η τιμή έχει αξία. Στον Τζίπρα πέστα. Τις αξίες τις έχει. Ανεξίτηλες μέσα του. Αποστολή, εγώ τα λέω σε όλους γιατί όλοι βγαίνουμε και λέμε είναι ο καπιταλισμός και είναι ο καπιταλισμός. Ενώ τι είναι. Μια στιγμή, τον καπιταλισμό το στηρίζουμε εμείς. Ο καπιταλισμός δεν είναι ένα δέντρο που φύτρωσε ξαφνικά μόνο του. Δηλαδή είναι μια αλιά. Εσύ στηρίζει εσένα για να του στηρίξει. Ναι, ή στηρίζει εμένα και εγώ στηρίζω αυτόν όμως. Γιατί αν δεν πάω. Α, εντάξει, fair, είναι win-win, ε. Το ότι είναι win-lose δεν το καταλαβαίνει. Win-lose, α, ναι, γιατί αν δεν πάω να ψηφίσω την Κυριακή που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά που παίρνει ο υπάλληλο 250 ευρώ το μήνα, δεν θα ξανανοίξουν την Κυριακή γιατί πάω και ψωνίζω. Οπότε φταίει ο καπιταλισμός. Εγώ φταίω, πάω και ψωνίζω. Γιατί να πάω, να μην πάω. Για ψυχανάλυση με πείρεις να μην πας. Ναι, μπράβο, αυτό λέω. Να μην ξαναβρώνει, αρνούμε. Οπότε δεν είναι ο καταλυσμός κάτι αόριστο και μακρινό. Καταλυσμός είμαστε εμείς στο φινάλε. Εμείς το στηρίζουμε.